بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 15، تصریح بإحسان۔ نکاح کس قدر مضبوط رشتہ ہے، اسی رشتے کی بدولت نسل انسانی باقی ہے۔ یہ رشتہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، خواہش بھی ہے اور تقاضا بھی، لیکن بعض اوقات یہ حسین اور مضبوط رشتہ بھی مجبوریوں اور نااتفاقیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کا اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، اور طلاق کا بھی ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں توڑ کے ساتھ جوڑ بھی رہے اور دوبارہ جڑنے کے امکانات بھی موجود رہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر بیوی کو رکھنا ہو تو امساکم بمعروف ان پر عمل ہو، یعنی بہت اچھے طریقے سے اسے رکھا جائے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اگر مجبوراً بیوی کو چھوڑنا پڑے تو تصریح بإحسان پر عمل ہو، یعنی نہایت خوبصورتی، اخلاق اور احسان کے ساتھ اسے چھوڑا جائے، کیونکہ میاں اور بیوی کی زندگی اسی طلاق پر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ طلاق کے بعد بھی انہیں معاشرے میں رہنا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو ایسے اچھے طریقے سے چھوڑیں کہ کوئی فریق بدنام نہ ہو، کسی کی اتنی دل آزاری نہ ہو کہ وہ انسانوں سے وحشت کھانے لگے اور ہر کسی سے مایوس ہو جائے۔ پھر اتنے طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کا قرب پانے کے بعد یہ قطعاً مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ تلخی کے لمحات میں خوشگوار مہینوں اور سالوں کو بھلا دیا جائے۔ تھوڑی سی زیادتی کا رونا رو کر احسانات کی طویل فہرست کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ایک اچھا انسان ہمیشہ احسانات کو یاد رکھتا ہے اور برے حالات میں بھی شکریہ کی ادائیگی میں دریغ نہیں کرتا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ یہ جدائی محض وقتی پریشانیوں کا نتیجہ ہو، اب اگر اچھے طریقے سے جدائی ہوگی تو دوبارہ ملاپ کے دروازے کھلے رہیں گے، لیکن اگر جدائی کے وقت ایک دوسرے کی جڑیں تک کھود ڈالیں گے تو دوبارہ ملنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، بلکہ کہیں اور سے بھی دونوں کو رشتہ ملنے میں دقت ہوگی۔ بہرحال تصریح بإحسان ایک ایسا جامع لفظ ہے جو انسان کی زندگی کو اس وقت سہارا دیتا ہے جب وہ کسی بھی محبوب چیز کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہوتا ہے یا مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ تصریح بإحسان کے جامع اصول کو اپنائے تو اس کی زندگی بہت سی آفات، گمراہیوں اور مصیبتوں سے بچ سکتی ہے، مگر افسوس کہ آج اس اصول کو بھلا دیا گیا ہے، یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے، جب کوئی دوست اپنے کسی دوست سے ناراض ہو کر اسے چھوڑتا ہے، جب کوئی استاد مدرسہ چھوڑتا ہے، جب دو کاروباری شرکا اپنی شراکت کو ختم کرتے ہیں، جب کوئی فرد اپنی تنظیم سے الگ ہوتا ہے، جب بہو اپنی ساس کا گھر چھوڑ کر الگ ہوتی ہے، جب بیٹا باپ سے الگ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو عام طور پر اس اصول کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ ہر جدائی اپنے ساتھ بے شمار جدائیاں اور محرومیاں لاتی ہے، اور ہر جدائی پتھر پر لکیر کی طرح انمٹ ہوتی ہے، اور ہر جدائی میں احسان کی جگہ ظلم اور انتقام کا جذبہ نظر آتا ہے۔ جدا کرنے والے اکثر ظلم کرتے ہیں اور جدا کیے جانے والے اکثر انتقام کی فکر میں رہتے ہیں۔ آج ہر طرف یہی آپا دھاپی نظر آ رہی ہے۔ ایک خدائی اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گھروں کا سکون لٹ چکا ہے، خاندان ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں، مدارس، دینی تنظیمیں، حتیٰ کہ خانقاہیں میدان جنگ بنی ہوئی ہیں، کاروباری رقابتیں غریبوں کو پیس رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگیوں اور حالات پر غور کرو اور اپنے نفس کو اس الہی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرو۔ جب تک کہیں جڑے رہو تو جڑنے کا حق ادا کرو، اور جب چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ تو خوبصورتی اور احسان سے چھوڑو۔ تاکہ تم مصائب و آلام سے محفوظ رہو اور شیطان کے تفریقی جال تمہیں بالکل ہی نہ توڑ دیں۔ اس قدر تفصیلی تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ امساکم بمعروف اور تصریحم بحسان کا قانون جہاد اور مجاہدین پر بھی اپنی تمام تر تاکید کے ساتھ لاگو ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مجاہد کو چاہیے کہ جہاد پر نہایت استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، ساتھ ہی جہاد پر استقامت کے لیے کچھ نسخوں کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ امید ہے کہ مجاہدین کرام نے اگر ان نسخوں کو اپنایا اور جہاد کے مقصد کو اچھی طرح سمجھا اور امساکم بمعروف پر عمل کرتے ہوئے مکمل آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح سے جہاد کیا تو وہ زندگی بھر جہاد سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں جا کر بھی دنیا میں واپس آ کر جہاد کرنے کی تمنا کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ مجاہد اپنے جہاد کو جاری نہ رکھ سکے اور وہ اس عظیم عمل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسے وقت میں مجاہد کو تصریحم بحسان کے اصول کو اپنانا چاہیے۔ تاکہ اس کی ذات سے جہاد اور مجاہدین کو نقصان نہ پہنچے اور نہ وہ خود بدنام ہو اور نہ جہاد کو بدنام کرے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دو طرح کے حالات کی وجہ سے مجاہد کو جہاد چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ ان دو طرح کے حالات میں تصریحم بحسان یعنی خوبصورتی سے چھوڑنے کی تشریح الگ الگ ہوگی۔ بعض مرتبہ دشمن کی طرف سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مجاہد کے لیے جہاد جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً 1857 میں ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف مسلح جہاد فرمایا، مگر ظاہری طور پر یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی اور اسے اس طرح سے دبا دیا گیا کہ فوراً دوبارہ میدان میں نکل کر لڑنا ممکن نہیں تھا۔ اگر مجاہدین پر اس طرح کے حالات آ جائیں تو تصریحم بحسان کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ظاہری طور پر جہاد روکنے کی بات ہو، تاکہ دشمن غافل ہو جائے اور اس دوران اندر ہی اندر ایسی زبردست تیاری کی جائے کہ دشمن سے ظاہری شکست کا بدلہ بھی لے لیا جائے اور جہاد کے دیگر مقاصد بھی حاصل کر لیے جائیں۔ گویا کہ یہاں تصریحم بحسان محض ایک جنگی چال ہوگی جس کا مقصد دشمن کو غافل کرنا اور اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کرنا ہوگا، جیسا کہ ماضی میں ہمارے اکابر نے کیا۔ 1857 میں ظاہری طور پر تحریک جہاد کے شعلے بجھا دیے گئے، مگر یہ آگ اندر ہی اندر سلگتی رہی اور محض 9 سال کے بعد 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور اس ادارے کا مقصد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ سوانح قاسمی بحوالہ اسیران مالٹا صفحہ 2۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دارالعلوم دیوبند سے جہاد کے بلند ہونے والے شعلوں نے وہ عروج پایا کہ دنیا میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والی طاقتیں بھی خاکستر ہو کر رہ گئیں۔ اس طرح کے تصریحم بحسان کے مراحل ماضی میں کئی بار آئے اور الحمدللہ امت مسلمہ کے اکابر نے اس قرآنی اصول کو اپنایا اور اس کا حق ادا کیا، اور وہ دشمن جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مسلمان اب مٹ چکے ہیں، اس وقت بوکھلا اٹھا تھا جب زیر زمین تیار ہونے والا کوئی جہادی زلزلہ اس کے ایوان کو جڑوں سے اکاڑ پھینکتا تھا۔ تصریحم بحسان کی یہ تشریح تب ہے جب دشمنوں کی طرف سے ایسے حالات مسلط کر دیے جائیں جن میں جہاد کو جاری رکھنا ظاہری طور پر ممکن نہ رہے، لیکن بعض اوقات کچھ داخلی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں جو کسی مجاہد کو جہاد چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلا تنظیمی جھگڑے، گھریلو پریشانیاں، اعضاء کا کٹ جانا، سخت بیماری وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی مجاہد کو اس کے تنظیمی جھگڑوں کی وجہ سے جہاد چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ تنظیم کے انتظامی امور میں رہنے اور دن رات جھگڑنے کی بجائے محاذ کا رخ کرے اور ایک گمنام مجاہد کی زندگی بسر کرے، اور کسی محاذ پر لڑتے ہوئے لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہونے کی جد و جہد کرتا رہے۔ اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا نفس اس پر آمادہ نہیں ہوتا یا وہ واقعی جہاد چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ تسریحم بحسان پر عمل کرتے ہوئے ایسے طریقے سے جہاد چھوڑے کہ اس کے جہاد چھوڑنے سے نہ تو جہاد بدنام ہو، نہ تحریک کو صدمہ پہنچے، اور نہ مجاہدین میں پھوٹ پڑے۔ اور اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ خود بہترین حکمت عملی وضع کرے، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاد چھوڑ کر بیٹھ جانے والوں سے ایسے کام کرائے جس سے جہاد اور مجاہدین کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح دشمن بھی ان افراد کو اعلی کار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور دل جلے پرانے مجاہد بھی اس کے گرد جمع ہو کر مزید دھڑا بنانے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ یہ سارے خوفناک جال ہیں، اور اگر مجاہد ان جالوں میں پھنس گیا تو اس کا پچھلا عمل اور محنت برباد ہو جائے گی، اور اس کے سر جہاد کو نقصان پہنچانے کا گناہ بھی لادا جائے گا۔ ایسے وقت میں مجاہد کو وہ حدیث شریف یاد کرنی چاہیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کو سب سے بہترین شخص قرار دیا، اور جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے بہترین کون سا شخص ہے تو ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ چنانچہ جب مجاہد خدا نخواستہ جہاد کو جاری نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کو پورا کرے اور گناہوں سے بچے، اور اپنی سابقہ محنتوں کا اجر انسانوں سے نہ مانگے، اور نہ ہی مجاہدین کے لیے فتنے اور تفریق کا باعث بنے۔ یہی حکم ان عسکری قائدین کے لیے بھی ہے جو مجاہدین کی انتظامی قیادت کر رہے ہیں، مگر طویل عرصہ تک میدان جہاد سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جبن اور بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ لوگ بھی عملاً جہاد چھوڑنے والوں میں سے ہیں، اس لیے انہیں بھی تسریحم بحسان کا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ میدان جنگ میں نہیں نکل سکتے تو بالکل الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں، کیونکہ اگر وہ جبن اور بزدلی کے باوجود مجاہدین کی قیادت سنبھالے رہے تو اس سے مجاہدین کو سخت نقصان پہنچے گا، اور خود یہ قائدین حب دنیا کی وجہ سے مالی خیانت یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، خود کو مجاہد کہہ لینا یا کسی زمانے میں کیے گئے جہاد کو یاد کر لینا یا مجاہدین کی کرسی پر بیٹھ جانا جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانی کا نام جہاد ہے۔ اور اگر کسی شخص کو معذوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جہاد چھوڑنا پڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مطمئن رہے اور کسی سے شکوہ نہ کرے، البتہ یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی اس کمزوری اور معذوری کے باوجود کسی نہ کسی طرح جہاد اور مجاہدین کے کام آ سکے۔ یہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ جہاد میں معذور یا بیمار ہو جانے والوں کو کسی طرح کی تنگی نہ آنے دیں، لیکن خود معذور ہونے والوں کو چاہیے کہ اپنے زخموں کو قیامت کے لیے سنبھال رکھیں اور لوگوں سے امداد مانگ کر یا ریاکاری کر کے اس عظیم تمغے کو ضائع نہ کریں۔ اور اگر گھریلو پریشانیوں اور مجبوریوں کی وجہ سے جہاد چھوڑنا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر سجدے کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر فریاد کرے۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا اور مشکلات کو حل فرمانے والا ہے۔ آخری عرض یہ ہے کہ اگر مجاہدین کو مذکورہ بالا داخلی حالات کی وجہ سے جہاد چھوڑنا پڑے تو وہ اپنے اوپر دو باتوں کو لازم کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ بھرپور کوشش کریں کہ ان کے کسی قول و فعل سے جہاد کو نقصان نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ کہ وہ دن رات اس عظیم عمل کے چھوٹ جانے پر توبہ استغفار کریں اور ہمیشہ نادم رہیں، اور ندامت کے جتنے آنسو بہا سکتے ہیں بہائیں، بے شک جہاد کا چھوڑنا ایک بڑا جرم ہے، اور اس کی کسی حد تک تلافی صرف انہی دو کاموں سے ہو سکتی ہے۔